Este secetă în țară, totul s-a uscat pe acest pământ. Au secat izvoarele din vale, praful și pustia e pe câmp. Toarnă, Doamne, peste toată țara, ploaia Duhului cel sfânt. Cercetează toată adunarea, umple vasele de lut. Foamete și multă deznădejde, iată ce se vede în popor. Tot mai mult lipsește rugăciunea, te rugăm, trimite micul nor. Toarnă, Doamne, peste toată țara, ploaia Duhului cel sfânt. Cercetează toată adunarea, umple vasele de lut. Doamne, ne rugăm ca și Ilie, când era pe muntele Carmel. E căzut poporul în pustie, toarnă apă vie peste el. Toarnă, Doamne, peste toată țara, ploaia Duhului cel sfânt. Cercetează toată adunarea, umple vasele de lut. Multe din fecioare s-a dormite și noi suntem gata să țipim. O, nu ne lăsa, iubit Părinte, umple-ne cu Duhul să trăim. Toarnă, Doamne, peste toată țara, ploaia Duhului cel sfânt. Cercetează toată adunarea, umple vasele de lut. Toarnă, Doamne, peste toată țara, ploaia Duhului cel sfânt. Cercetează toată adunarea, umple vasele de lut.